राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्शीष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2053 के अनुसार 29 नवंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीना सर में हुआ। राम विचार करने पर भी ऐसा मालूम होता है कि सर्वथा दोष है ही नहीं। आपका हमारा सबका जीवन निर्दोष ही है। थोड़ा आप हम विचार करें, अभी कोई दोष है का काम क्रोध लोभ मोह मल मत्सर ईर्ष्या द्वेष दंभ पाखंड, अभी कोई दोष है नहीं है। तो दोष आगंतुक होते हैं, निरंतर तो निर्दोषता ही रहती है। इस पर पक्का विश्वास रखो कि निर्दोषता निरंतर है। दोष कभी कभी आते हैं, जीवन सदोष कभी हो सकता ही नहीं। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो हर समय दोषी रहे, सबके लिए दोषी रहे, सर्वथा दोषी रहे, ऐसा कोई हो सकता है? अब विचार करो, हरेक भाई बहन सोचो इस विषय में कि सर्वथा कोई दोषी रह सकता ही नहीं, क्योंकि निर्दोषता वास्तविक है, दोष कृत्रिम है, बनावटी है, आगंतुक है। इसमें कोई शंका हो तो बोलो भाई, मेरी समझ में सदोष हरदम दोषी कोई रह ही नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? कि दोष की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। दोष की स्वतंत्र सत्ता तो निर्दोष तत्व की है ना, परमात्मा की है। दोषों की सत्ता थोड़ी है, दोष तो उत्पन्न होते हैं, दीन होते हैं। जो दीन होते तो उत्पन्न होते हैं, उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। निर्दोषता की सतह सत्य सत्ता है, सतह सत्ता है। तो सबका जीवन निर्दोष है। आप में आगंतुक दोष होता है, उस दोष को आप सत्ता दे देते हैं, महत्ता दे देते हैं, तब वो दोष अपने में दिखता है। आगंतुक को आप सत्ता मत दो, कैसे दिखेगा? जैसे हवा आती है, गांव आवे ठंडी आवे, हवा आती है और बह जाती है, हवा के बिना की स्थिति सतह है। गर्मी आती है चली जाती है, परंतु सत्ता सतह है। ठंडी आती है चली जाती है, परंतु सामान्य जो है वो सतह सत्ता सामान्य, न ठंडी है न गर्मी है, स्वाभाविक। ऐसे दोष आगंतुक है और चले जाते हैं। तो अपने में दोषता है, निर्दोषता स्वाभाविक है। इसको आप स्थिति कर लो, इसका नाम मुक्ति है। ये कल्याण है, उद्धार है, जीवन मुक्ति है। और कभी दोष घटा तो उस दोष से मान लिया मेरे में दोष है, उस समय में गुस्सा आ गया था, क्रोध आ गया था, तो आ गया था थोड़ा ही, पहले था भी नहीं, है भी नहीं। क्रोध आ गया था कहते हो, आया था तो दोष आने वाला हुआ ना, आने वाला जाने वाला हुआ। आगमा पाए नो अनित्य, आने जाने वाले अनित्य है, और रहने वाले आने जाने वाली चीज नहीं होती। आप रहने वाले हो, दोष गुण आने और जाने वाले हैं। अब निरंतर रहने वाले हो, आप कृपा करके इस बात को मान ले, सिद्ध हो जाएगी। जो क्रूर स्वीकार कर ले जो कि सच्ची बात है, एक दो सच्ची बात है। अभी कोई हमारे में दोष नहीं, कोई किसी तरह दोष नहीं है, तो निर्दोषता स्वाभाविक रहती है। एकदम दोष आगंत हो गए तो उनको सत्ता माता और मधो संबंध मत जोड़ो, तीन बार है वो है ऐसा मत जोड़ो, और बड़ा भारी दोष है बड़ा भारी मत मानो, और मेरे में ऐसा मत मानो, ये तीन बात याद रखो। ना उनको सत्ता दो, वो सत्ता है नहीं, सत्ता दोषों की होती तो अभी रहती है ना, भाव विद्यते सत्ता, सत का अभाव नहीं होता, और जिसका अभाव होता है उसकी सत्ता नहीं होती। तो सत्ता आप देते हो, सत्ता मत दो, और बड़ा भारी दोष है बड़ा भारी महत्ता दे दी उनको, और अपने में मैं दे दिया, अपने में दोष नहीं है। ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी, स्वाभाविक है, स्वाभाविक ये स्वाभाविक। कोई कहता है उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा, सहजावस्था है सबसे उत्तम है, उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता से, और ये तीर्थ यात्रा द्वारा द्वारा तो उत्तमा सहज अवस्था, तो सहज अवस्था है, सहज अवस्था निर्दोष होती है, स्वाभाविक तो निर्दोष ही है। दोष तो आगंतुक हंसने कभी आती है चली जाती है, नाचल बिरंग तो सटे ही रहता है जीवन। तो हरेक भाई बहन ये अपने सोचे निर्दोषता सत्य है। अब अपना कर्तव्य क्या है, ध्यान देकर सुने, इस निर्दोषता को अपने में कायम रखें, स्थायी रूप से रखें, सदा रूप से रखें। निर्दोषता रखने का मतलब है कैसे रखे, क्या उपाय है उसका, तो किसी में दोष न देखे, न अपने में न दूसरे में दोष न देखे, सावधान हो। दोष नहीं करना, ना ना ये तो आगू तो नहीं है, तो कभी कोई दोष आ जाए तो निर्दोषता सुरक्षित रखो। दोष किसी में है, मेरे में है, दूसरे में है, वो कभी कायम न करे, किसी को दोषी न माने, न अपने दोषी माने न दूसरे दोषी माने, ऐसे सावधान रहकर तो निर्दोष रहेगी। ये निर्दोषता रखने का उपाय है। कभी आती है तो आगंतुक होता है, जैसे मैंने कहा कुत्ता घर में आ गया तो कुत्ता मालिक थोड़ी हो गया, आ गया निकाल दो। ऐसे निर्दोषता सत्य सिद्ध है, दोष आगंतुक हुआ है तो उसे रक्षा करना है कि दोष कभी आवे तो उसको सत्ता मत दो, दोष को मानो ना अपने में दोष मानो ना दूसरे मानो, क्योंकि सबका वास्तविक जीवन तो निर्दोष ही है। मुक्ति होने पर यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, जिस तत्व के जानने के बाद थोड़े ऐसा मोह फिर नहीं होगा, होता ही नहीं, होगा ही नहीं। और विशेषी आत्मा ने अपने में नहीं कहा अपने निर्दोष था, अपने में निर्दोष नहीं कहेगा तो भाई भगवान देव भगवान है, वो मेरे में दोष नहीं है तो भगवान का सब संसार मेरे में है, आम में है और आम भगवान में है। अहम ये अपना प्रकृति है, और जो मैं हूँ ये परा प्रकृति है, और परमात्मा है ये दोनों का आधार है, प्रकृति वाला है अपना, परा प्रकृति वाले परमात्मा है, परमात्मा ही तो है, न मैं हूँ न यह है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। कितनी बढ़िया बात, कितनी सरल बात, कितनी श्रेष्ठ बात है, स्वाभाविक मुक्ति है, ना अपने में दोष है ना किसी दूसरे में दोष है। दोषी सत्ता नहीं है। आप ये बात आप स्वीकार करते होंगे ना, दोष की सत्ता नहीं है। दोष की उत्पत्ति और नाश होता है, उत्पन्न और नष्ट होता है, उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। स्वतंत्र सत्ता वो होती है ना उत्पत्ति होती है ना नाश होता है, जो ही रहता है। तो परमात्मा है जो ही रहता है, जीव भी है जो ही रहता है, तभी तो अनेक धर्म में जाता है। भगवान भी अनंत वैष्णव में परिपूर्ण रहता है, स्वाभाविक है, स्वतः है, स्वाभाविक है, बनाया हुआ नहीं है, दोष बढ़ाए हुए है। तो हमने दोषों को बढ़ाया, इस वास्ते दोषों को दूर करने की हमारे पर जिम्मेवारी हो गई। हमारे दोष है ही नहीं, हमारा जीवन सर्वथा निर्दोष है। इसका मनन करो आप, उसमें जो आपको कमी दी गई वो बात पूछो, अभी पूछो भले इसमें कमी दी गई तो, और जब आओ तब पूछ लो, जब आ जाए तो फिर आकर पूछ लो भी इसमें कैसे आया ये। तो आगंतुक है, वो आगंतुक भी आपने माना है तब आता है, आप नहीं मानो तो नहीं आएगा, आगंतुक नहीं आएगा। क्यों है नहीं ना वो चीज, नाशतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है तो कैसे आएगा, विद्यमान है ही नहीं, वो आएगा तो चला जाएगा, विद्यमान तो रहता ही नहीं। कितनी बढ़िया बात है, ना सत विद्युत और ना भाव विद्युत सत, निर्दोषता सत है, उसका अभाव कोई होता ही नहीं। दोष के समय भी आप निर्दोष रहते हैं, क्यों दोष आगंतुक हुआ, आप आगंतुक थोड़े हुए, आप निरंतर रहते हैं। तो दोष का आना जाना इसको निर्दोषता से ही दोष दिखते हैं, दोष से दोष नहीं दिखेगा। जिसको ज्यादा क्रोध आया हुआ हो कि तुम्हें क्रोध आ गया, तो क्रोध किसको नहीं है बताओ, भगवान भी क्रोध आ गया, भाई वो रोष रावण को मारा, रोष आगे रावण को मार दिया। तो रोष के समय रोष नहीं दिखता है, रोष में तल्लीन होने से अलग होते, रोष आने जाने वाला है, मैं आने जाने वाला नहीं हूँ, मैं रहने वाला हूँ, ऐसा अनुभव सबको होता है। क्योंकि अब अभी किसी में नहीं है तो वास्तव में हमारे में दोष होता तो हरदम रहता। जिस कपड़े में रंग है तो कपड़ा रहते हुए रंग रहता है, जब अग्नि में उष्णता है तो उष्णता हरदम रहती है, मैंने के पत्ते में लाली है तो हरदम रहती है, ऐसे मेरे में दोष होता तो हरदम रहता। मैं रहता हूँ और दोष रहता नहीं है तो दोष है ना। ठीक ये विचार करके इसको बस कायम रखें, निर्दोषता को स्थायी रखें, सदा ही इसको बनाई रखो, इतना ही काम है। इतना कहते ही निर्दोषता की सत्य प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि निर्दोषता की प्राप्ति है, सत्य है। सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, परमात्मा सब जगह है, ऐसे क्रोध सब जगह है, काम सब जगह है, लोभ सब जगह है, ईर्ष्या सब जगह है, बताओ आप, द्वेष सब जगह है, सब समय में है क्या? निर्दोषता सत्य है, स्वाभाविक है, दोष अनेक है, निर्दोषता एक है, वो निर्दोषता सत्य स्वाभाविक परिपूर्ण है, दोष कहाँ है? बहुत ही सीधी बात है सर, इसको स्वीकार करें, आप सच्ची बात को मान लें, स्वीकार करें, मन मान लेंगे हमारा जीवन निर्दोष है। आज इतनी बात है आप स्वीकार करने में मौज होगी, स्वतः स्वाभाविक निर्दोषता है। ये ठंडी हम आई है वो चली जाएगी, हरदम रहती है। गर्मी आई है चली जाएगी, हरदम रहती है। हरदम तो न सर्दी है, ना गर्मी है, न वर्षा है, न ओला है, न हवा है, कुछ नहीं। सतह स्वाभाविक है, वो तो स्वाभाविक है। ये आगंतुक है तो आगंतुक को सत्ता दे देते हैं, महत्व दे देते हैं, वो संबंध जोड़ दे अपने सत्ता महत्व देकर अपना संबंध जोड़ दे अपने में है। बस ये क्यों लगे अपने में है, है ही नहीं। ना भाव भी देते सत, सत का तो भाव नहीं होता। ना सतो भी देते असत का भाव, सत्ता नहीं होती। तो यह असत आगंत होगी तो सत्ता नहीं है। एक सत्ता है, एक परमात्मा ही परमात्मा है, और कुछ है ही नहीं। ये देखते हैं शरीर, ये पहले नहीं थे, अगर ही नहीं रहेंगे। मन परमात्मा कभी नहीं थे, ऐसा हुआ? ऐसा हुआ ही नहीं। तो ये उत्पन्न होने वाली वस्तु है, वो उत्पन्न और नष्ट होती है। और अनुत्पन्न तत्व तो है, वो उत्पन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता, वो तो है जी रहता है। और अनुत्पन्न नहीं होने से वो है जी रहता है, उसमें स्थिति निरंतर है। इसका नाम ही मुक्ति है, इसका नाम तत्व ज्ञान है, इसका नाम ही कल्याण है, इसका नाम ही उद्धार है। इसको प्राप्त करना ही खास काम है, इसमें से है उस काम को पूरा। कितनी सरल सीधी और महत्ता की बात है। स्वाभाविक ही इसमें क्या परिश्रम करना पड़ता है। दोषों में परिश्रम करना पड़ता है, निर्दोषता स्वाभाविक है। ये तो उत्तम सहज अवस्था, मनुष्य सहज है, ये स्वाभाविक है। स्वाभाविक उसको कहते हैं जो उत्पन्न नहीं होती, बनती नहीं, बनती बिगड़ती नहीं, बनानी पड़ती नहीं, और स्वतः रहती स्वाभाविक ही। तो निर्दोषता स्वाभाविक है, स्वतः है, सब में है, सभी उसमें है, सभी है, वो ही है। इस वास्ते भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम इति महात्मा सुदुर्लभ। अब निर्दोष वासुदेव सर्व नहीं हुआ और क्या हुआ बताओ। ये द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत, ये भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, ऐसा भी मार्ग है। ये भी निरंतर नहीं रहता, एकता नहीं होती। भक्ति वाले अलग है, ज्ञान वाले अलग है, योग वाले अलग है, परंतु नित्य निरंतर सत्ता रहती है, तो सब में एक है। इसमें मतभेद नहीं होगा। हिंदू और मुसलमान, ईसाई, ये भेद नहीं होगा इसमें। निर्दोषता में कहाँ हिंदू है, कहाँ मुसलमान है, कहाँ ईसाई है, कहाँ यहूदी है, कहाँ पारसी है, वो तो है सत्ता है जो कि है। अच्छे में भी, मंदे में भी, भले में भी, बुरे में भी, गुण में भी, अवगुण में भी, गंदगी में भी, शुद्धि में भी, आने में भी, जाने में भी, रहने में भी, बोलने भी, न बोलने में भी, वो तो है जो कि रहता है। ये बहुत दामी बात है, श्रेष्ठ बात है, विशेष को स्वीकार करना है। अभिमान भी नहीं होगा। अभिमान तो उसका हो जो बनावे, हम बनाते हैं, तो उसमें हमें सत्वाई हुई, हमारी योग्यता हुई, ये तो सत्य है। अपनी है ही नहीं, किसी की व्यक्तिगत है ही नहीं। ये पृथ्वी किसी की व्यक्तिगत है, जल किसी का व्यक्तिगत है, सूर्य चंद्रमा किसी के व्यक्तिगत है, घर में किसी की व्यक्तिगत है, किसी व्यक्तिगत अपना है ही नहीं। ऐसे दोष भी अपने कोई नहीं है, अपने में है ही नहीं। व्यक्तिगत हो हमारे में तो हरदम रहता ना चाहिए, और हमारा होना पर कभी बिगड़ता ही नहीं। हमारा होना पर आगंतुक नहीं है, नित्य निरंतर रहता है, जागृत में भी रहता है, स्वप्न में रहता है, सुषुप्ति में रहता है, नरकों में भी रहता है, स्वर्ग में भी रहता है, वैकुंठ में रहता है, मृत्युलोक में रहता है। अपनी सत्ता तो हरदम यही हरदम रहती है, आगंतुक सत्ता रहती है नहीं। इसमें फर्क पड़ता ही नहीं कोई, अपने स्वतः सत्ता उसका भाव पता नहीं। और ये और इसकी ऐसी ना सतु विद्या, इसकी सत्ता विद्यमान है ही नहीं, तो दोषों की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। निर्दोषता की स्वतंत्र सत्ता है, ये तो अपने अनुभव आ गया। ये कहना सुनना समझना समझाना ये सब भी असत्य है, इसका तत्व सत्य है। चर्चा जिसकी करते हैं, चर्चा तो अनित्य है, पर जिसकी चर्चा करते वो नित्य है। उसी चर्चा करने से उसमें प्रेम होता है, इस वास्ते उसी चर्चा करनी बड़ी काम की है। पर चर्चा हरदम थोड़ी होती है, वो तो हरदम नहीं रहता है। बोलना हरदम नहीं रहता, सुनना हरदम नहीं रहता, तो क्रिया हरदम नहीं रहती। निष्क्रियता सत्य रहती स्वाभाविक ही, निर्दोषता निष्क्रियता। तो वस्तु व्यक्ति क्रिया इनसे रहे तत्व निर्दोष सत्य सिद्ध है। इतनी बात पूर्ण है, इसमें अधूरापन नहीं है, कमी का नाम ही नहीं है। स्वतः स्वाभाविक पूर्णता है, पूर्णम अद पूर्णम इदम, जो भी पूर्ण है ये भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण होता है, पूर्ण में पूर्ण धरे पर पूर्ण धरे पर पूर्ण ही पूर्ण सिद्ध रहता है, पूर्ण निकालने पर पूर्ण भी सिद्ध रहता है। पूर्ण ही है वो, अपूर्ण तो है ही नहीं, निरंतर ही। सत्य तत्व तो है जो गति में विराजमान है। कहना तो पैदा होता है, कहना समाप्त होता है, सुनना पैदा होता है, सुनना समाप्त होता है, व्यक्ति पैदा होती है समाप्त होती है, क्रिया आरम्भ होती है अंत होता है। पर तत्व तो है जो रहता है, जो रहने में स्थिति हमारी स्वाभाविक है।